Гаварун. Гавары чыстагаворку за чыстагаворкай, скарагаворку за скарагаворкай, гавары чыста, чыста, чыста, скора, скора, скора. Гавары, гавары, ўсё чыста, выгавары, выгавары, выгавары, ўсё выскара гавары, выскара гавары, ды не загаварыся. Карп і Пракоп, Пракоп і Карп, то чатыры, а не карпы, не пракопы, а карпавыя пракопы і пракопавыя карпы. Кузьма падкузьміў Ягора, Ягора б Ягоры ў Рыгора, Дзяміт паддзямідзіў Мікіту, Мікіта з Мікіціў пачаў валакіту, сказаў Фабіяну: «Фабіян, набі Яна!» Ян пабег па Хомку, Хомка па Пахомку, Пахомка па Піліпа, Піліп па Архіпа, крычаў Архіп, пакуль ахрып. У самы сон прыбег Самсон. От была буча, куча, валакуча, калі 33 караблі лавіравалі, лавіравалі, лавіравалі, ды не вылавіравалі, а інжынеры нівеліравалі, нівеліравалі, ды не вынівеліравалі, бо барабаншчыкі ў барабаны барабанілі, барабанілі, панабарабаньваліся ў бубны, бубнілі, бубнілі, панабубніваліся, тады ўзялі, ды ўсё фосфарам. Фасфарысцыравалі, фасфарысцыравалі, ды пафасфарысцыравалі. Пасля гэтага кола выкалесілася, перавыкалесілася, палукашак выпалукашыўся, перавыпалукашыўся, капылы перакапылілі, перавыкапылілі, капыты перакапыцілі, перавыкапыцілі. Так і атрымалася. Гус на гузі і чатыры каўняры ў кашулі. Або і мыла, і шыла, і прала, і ўсё языком. Стук грук, абы з рук. Вось як трэба чыста гаварыць, скора гаварыць. Все чыстагаворкі перачыста выгаварыць, все скарагаворкі пераскарагаварыць, перавыскарагаварыць, ды не загаварыць.